Manuela Colescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit, a fost descoperită o a doua victimă a avalanșei de ieri de pe Valea Morarului din Buceci. Corpul unui al doilea bărbat a fost găsit la baza Văii Morarului, acoperit strat de jumătate de metru de zăpadă. Cel mai probabil este vorba despre prietenul primei victime. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că Marea Britanie poate opri Brexitul în mod unilateral. Marea Britanie poate renunța la Brexit fără a avea nevoie de acordul celor 27 de state membre ca să revină în Uniunea Europeană. Națiunea franceză așteaptă planul de măsuri al președintelui Emmanuel Macron după cel de-al patrulea weekend de proteste violente. Liderii manifestanților, cunoscuți ca Vestele Galbene, așteaptă, pe lângă faptul că s-a renunțat la taxa suplimentară pentru carburanți, o creștere a salariilor și o reducere a taxelor. Carnea de porc la mare căutare în această perioadă, site-urile de anunțuri sunt pline ochi de oferte pentru cei care vor să cumpere porci crescuți în gospodărie. Crescuți bio, că noi de asta ne dăm numai făină, se poate verifica la unde suntem, că nu miroase a concentrat sau altceva. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea s-a retras din echipa de Fed Cup a României. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Cerul este parțial noros în toată țara. În regiunile vestice și nord-vestice plouă slab, iar în zona montană ninge. Vântul suflă slab și moderat cu unele intensificări în Banat. Izolat în Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea și în Transilvania se semnalează ceață. 0 grade la Iași, 4 grade la Sibiu, 3 la Constanța și 8 grade la Timișoara. În București este ceață și vântul suflă slab. Maxima 4 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Decizie importantă a Curții de la Luxemburg, Marea Britanie își poate revoca unilateral decizia de a părăsi Uniunea Europeană, au anunțat astăzi judecătorii, și o poate face până la finalul lunii martie anul viitor. Mai rămâne însă ca și politicienii britanici să ajungă la un acord ce poate schimba decizia Curții Europene de Justiție în jocul politic din Londra, aflăm de la Anca Simina. That article allows that member state to revoke that notification unilaterally. Marea Britanie poate renunța la Brexit fără a avea nevoie de acordul celor 27 de state membre ca să revină în Uniunea Europeană. Așa s-ar putea rezuma decizia judecătorilor Curții de la Luxemburg sesizate de un tribunal scoțian, o decizie ce ar putea deveni esențială pentru ceea ce se întâmplă în aceste zile la Londra. Concret, dacă mâine Parlamentul Britanic se opune acordului negociat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeană, Marea Britanie poate pur și simplu anula notificarea de retragere a sa din Uniune trimisă Consiliului. Un acord în interiorul clasei politice britanice este însă greu de anticipat. Dacă situația nu se răstoarnă, Regatul Unit ar urma să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie 2019. Un al treilea scenariu descris drept haotic de miniștrii britanici ar fi acela ca, în lipsa unui acord, Regatul Unit să rămână în blocul comunitar după un al doilea referendum. În Franța, președintele Emmanuel Macron discută la Palatul Élysée cu liderii sindicatelor și patronatelor după cel de-al patrulea weekend de proteste antiguvernamentale. În această seară, de la ora locală 20-21 ora României, este așteptat un discurs al președintelui cu o nouă încercare de a calma protestele. După cum relatează Iorguianu, și administrația prezidențială din Paris pregătește un tur al Franței pentru Macron, care ar dori o refacere a legăturilor cu cetățenii. Devrait nous faire perdre 0,1 point de croissance de notre richesse nationale. În timp ce ministrul Bruno Le Maire estima azi dimineața o scădere cu 0,1% a economiei în ultimul trimestru ca urmare a protestelor, care au însemnat inclusiv distrugerea a zeci de magazine, președintele Emmanuel Macron aștepta la Élysée liderii sindicatelor și patronatelor, precum și pe șefii parlamentului. Liderii manifestanților, cunoscuți ca Vestele Galbene, așteaptă, pe lângă faptul că s-a renunțat la taxa suplimentară pentru carburanți, o creștere a salariilor și o reducere a taxelor, cum spune și ministrul pentru Europa și afaceri externe Jean-Yves Le Drian pentru Radio RTL. Maintenant la question principale c'est le pouvoir d'achat. Il faut le mettre sur la table. Ministrul de externe susține ideea unui nou pact social. Întrebat dacă acest plan poate fi aplicat de același guvern, dar și despre faptul că numele său e vehiculat pentru a-i lua locul premierului Edouard Philippe, Jean-Yves Le Drian spune că nu este o chestiune care să-l privească și care are alte probleme de politică externă de rezolvat. Votre nom est cité pour le remplacer Jean-Yves Le Drian. Oui. C'est pas mon sujet, je suis ministre des Affaires étrangères. La ora locală 20-21 ora României sunt așteptate așadar anunțurile lui Emmanuel Macron într-un discurs transmis de majoritatea televiziunilor. Surse politice au declarat pentru Radio Europa că echipa lui Macron din administrația prezidențială analizează ideea unui tur al Franței, un turneu pe care președintele l-ar putea face prin țară pentru o nouă reîmprietenire cu francezii. În Germania, traficul feroviar pe liniile principale a fost întrerupt astăzi timp de 4 ore din cauza unei greve de avertisment. Creșterea salariilor e principala revendicare. Compania Deutsche Bahn a invitat în această după-amiază sindicatele la o nouă rundă de negocieri. Ioana Brustur, capitan. Greva organizată de sindicatul din domeniul căilor ferate și al transporturilor din Germania a început la ora locală 5 și a afectat atât trenurile de pasageri cât și garniturile de marfă. Un purtător de cuvânt al companiei Deutsche Bahn a precizat că protestul a afectat și trenurile de mare viteză, precum și trenurile intercity. În special în Bavaria, traficul feroviar a fost întrerupt pe toate liniile, au precizat reprezentanții operatorului feroviar. Negocierile între conducerea companiei de căi ferate și sindicatul, care solicită o majorare salarială de 7,5% pentru cei aproximativ 160.000 de angajați, s-au terminat sâmbătă fără niciun rezultat. Conducerea Deutsche Bahn a oferit o majorare salarială de 5,1% în două etape și o primă de 500 de euro. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. A fost găsită și cea de-a doua victimă a avalanșei de ieri de pe Valea Morarului. Primul turist mort a fost descoperit încă de aseară, dar salvamontiștii din Bușteni au amânat pentru astăzi acțiunea de recuperare a cadavrului din cauza întunericului și a condițiilor meteo nefavorabile. Transmite Diana Frâncu. Presupunerile salvamontiștilor cu privire la existența unei a doua victime surprinsă de avalanșa din Bucegi s-au confirmat. Corpul unui al doilea bărbat a fost găsit la baza văii Morarului, acoperit cu un strat de jumătate de metru de zăpadă. Cel mai probabil este vorba despre prietenul primei victime. Salvatorii montani au reluat dimineața căutările pentru că aveau motive să creadă că în vale se mai află cel puțin o persoană decedată. Presupunerile se bazau pe faptul că în locul unde a fost găsit primul turist au fost descoperite mai multe componente de echipament, dar și o cască, iar pe traseu au fost identificate mai multe urme lăsate de bocanci. Echipa Salvamont Bușteni se pregătește acum să coboare cele două cadavre la baza muntelui, dar va sonda în continuare valea acoperită cu zăpadă pentru a căuta și alte posibile victime ale avalanșei. Din Prahova, Iana Frâncu, Europa FM. Carnea de porc la mare căutare în această perioadă. Site-urile de anunțuri sunt pline de oferte pentru cei care vor să cumpere un porc întreg crescut în gospodărie. Carne calitate foarte bună, porci crescuți cu cereale de casă sau porc crescut fără concentrate cu lapte și cereale. Iată doar câteva din anunțurile cu care mici producători vor să-i atragă pe clienți. Prețul? De la 9 până la 11 lei kilogramul în viu. Mihai Bucureșteanu a stat de vorbă cu câțiva dintre vânzătorii online. Cam cât e kilogramul? 11 lei am pus acolo. E porc crescut acasă cu al nostru, e de casă. Deci fără concentrate, fără nimic altceva. Câte kilograme au ce aveți acum prin... 120, mai avem doi, unul cam 120, unul 140, cam în jur de acum, cântarul, nu, poate să fie mai puțin, cu 5 sau 10 kg sau mai mult. Dar în 9 lei kilogram am pus că numai ăștia doi mai avem și eu zis am mei, nu, să-i dea, să... De crescut bio, că noi de asta ne dăm numai făină, se poate verifica la unde suntem, că nu miroase a concentrat sau altceva. E ilegal să vinzi la colț de stradă carne de porc, afirmă la Europa FM președintele Romalimenta, Sorin Mina, el însuși un important producător și procesator în domeniu. Mai mult, Sorin Mina spune că prețurile pe care le cer micii gospodari sunt mari. În jur de 6 lei este porcul viu, cu atât se vinde de la fermă. În jur de între 8 și 9 lei este porcul tăiat, carcasă. Cei care vând porcul și urlă că îi vând la 10 lei, că ăsta e prețul, sunt aia care își taie la ei în curte. Bio. Sunt, practic, marea majoritate sunt evazioniști. Iar cel care vinde și care are 40-50 de porci, deci ea nu respectă legea, este o fermă nedeclarată și porcii sunt neregistrați, iar la ora actuală, din ce știu, este strict interzis acest lucru. 3.300 de locuri noi de muncă ar urma să fie create în perioada următoare, susține premierul Viorica Dăncilă. La Palatul Victoria au fost înmânate 5 noi acorduri de finanțare de la buget. Sunt de fapt ajutoare oferite de stat în valoare de 860 de milioane de lei pentru a stimula investițiile. 4 dintre companiile beneficiare sunt din domeniul auto. Vor fi create aproximativ 3.300 de noi locuri de muncă în cele 14 proiecte. Din cele 5 investiții, 4 sunt din domeniul industriei auto, un sector cu puternic impact în dezvoltarea produsului intern brut și cu o contribuție importantă la bugetul de stat. Despre acest program guvernamental a dat câteva explicații și ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici. Până în prezent au fost depuse, din momentul în care s-a deschis schema de ajutor de stat, noua schemă într-un concept mult mai simplificat, peste 50 de aplicații și iată că până astăzi, în 10 septembrie și până astăzi s-au semnat deja 14 dintre ele cu valoare destul de mare, aproximativ 2,3-2,4 miliarde, cu un ajutor de stat de aproximativ peste 800 de milioane de lei. Legea pensiilor ajunge astăzi în dezbaterile Comisiei pentru Muncă din Camera Deputaților. Pe ordinea de zi sunt o serie de amendamente depuse de opoziție. Inițiativa legislativă a trecut rapid și fără modificări în Senat. Proiectul legii pensiilor prevede creșteri în etape ale punctului de pensie, dar și o serie de modificări privind acordarea acestui venit, explică Iulian Oghi. PNL a propus o serie de modificări la proiectul de lege. Unele amendamente vizează calcularea pensiei pentru persoanele care lucrează în condiții deosebite de muncă. Liberalii vor și schimbarea bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale. După ce coaliția a trecut rapid proiectul prin Senat, acum speră să se întâmple același lucru și în Camera Deputaților, care este foarte decizional de altfel. Ministrul Muncii, Marius Budăi. Luni și marți vom dezbate legea pensiilor și ne propunem ca imediat după dezbaterea și aprobarea în Comisia de Specialitate să fie votul în plen. În forma adoptată în Senat, punctul de pensie va crește etapizat până în anul 2021. Punctul de pensie va ajunge astfel la 45% din valoarea salariului mediu brut pe economie. Noua lege va permite în continuare cumpărarea de vechime și se introduc masteratul și doctoratul ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare. Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între pensie și indemnizație socială minimă. Impactul financiar al noii legi va fi în 2019 de 8,4 miliarde de lei, iar în 2020 ar urma să ajungă la aproape 25 de miliarde de lei. Boicot, iată strategia pe care ar vrea să meargă liberalii în continuare la Camera Deputaților. Deputații PNL se vor reuni în ședință de la ora 15 și vor stabili planul pentru această zi, când este programat un nou plen la Camera Deputaților. Liberalii spun că vor boicota fiecare ședință condusă de Liviu Dragnea sau Florin Iordache, pe care îi consideră demiși printr-un vot dat săptămâna trecută. Pe de altă parte, opoziția acuză guvernul că ar vrea să adopte pe fugă proiectul de buget pentru 2019. Surse guvernamentale afirmă că proiectul ar urma să fie discutat săptămâna aceasta de guvern și că apoi va fi trimis în Parlament pentru dezbateri. Principalele probleme: de unde se vor găsi fonduri pentru creșterile de salarii și cele de pensii de anul viitor? Senatoarea USR, Florina Presadă. Absolut de fiecare dată au fost termene foarte scurte pentru depunerea amendamentelor. Ultima dată am avut la dispoziție, cred că 2 zile, ceea ce este, cum să spun, aberant. Nu mai să citești legea respectivă, îți ia foarte mult timp. Așa că nimic surprinzător până acum în ceea ce privește modul de operare al Partidului Social Democrat. Deci absolut toate bugetele din 2016 încoace au trecut prin Parlament pe repede înainte. O altă problemă, Ministerul Finanțelor ar putea îngheța unele bonusuri și prime acordate bugetarilor, variantă analizată de oficiali. Din nou, senatoarea USR Florina Presadă. Săptămâna trecută a circulat în presă un proiect de ordonanță de urgență care îngheța atât pensiile cât și sporurile, primele, indemnizațiile la nivelul lunii decembrie 2018. Să vedem dacă guvernul va fi în stare să prezinte un proiect de buget care să nu depășească ținta de deficit bugetar de 3% din PIB, dar să și vină cu resurse pentru a putea opera aceste creșteri pe care le-a promis oamenilor. Am ascultat-o pe senatoarea USR Florina Presadă. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit, Sorana Cârstea se retrage din echipa de Fed Cup a României. Jucătoarea de 28 de ani și-a anunțat retragerea printr-o postare pe Facebook. Ea spune că după 12 ani în care a reprezentat România, a venit momentul să predea ștafeta noii generații. Sorana a debutat în Fed Cup la doar 16 ani, fiind cea mai tânără debutantă din istoria echipei României. Ea a evoluat în 19 întâlniri în Cupa Federațiilor și are un bilanț de 11 victorii și 6 înfrângeri la simplu și de 5-7 la dublu. De menționat că Sorana Cârstea nu a fost inclusă în lotul României pentru Jocurile Olimpice din 2020. Pentru echipa de Fed Cup urmează în februarie confruntarea în deplasare cu Cehia, deținătoarea trofeului. Echipa națională de handbal feminin a fost învinsă de Olanda la campionatul european 29-24, însă păstrează șanse de calificare în semifinale. România a făcut cel mai slab meci de până acum la turneul final și a suferit prima înfrângere. La pauză a fost 11-10, dar batavele au blocat-o pe Cristina Neagu și s-au desprins în repriza secundă. A contribuit decisiv și portărița Tess Wester cu 15 parade, declarată jucătoarea meciului. Eliza Buceschi a fost cea mai bună marcatoare a întâlnirii cu 8 goluri. Într-un alt meci din grupă, Ungaria a învins Germania cu 26-25. Tricolorele mai au de jucat mâine cu Spania și în ultima etapă miercuri cu Ungaria, iar o victorie în fața reprezentativei maghiare ar fi suficientă pentru calificarea de pe locul al doilea. În schimb, pentru câștigarea grupei, șansele sunt infime. Este necesar ca Olanda să nu mai câștige niciunul din ultimele două meciuri. River Plate a învins-o pe Boca Juniors în returul disputat la Madrid și a câștigat Copa Libertadores. După 2-2 în prima manșă pe terenul celor de la Boca, Juniors au deschis scorul aseară chiar înainte de pauză.